าแล้วครับผมสำหรับสายแรกวันนี้ครับสดๆหน้าไมค์ของเราเป็นเรื่องราวครับของคุณวัดเป็นประสบการณ์ของคุณพ่อนะครับที่คุณวัดบอกไว้เหตุการณ์เกิดที่เหตุการณ์เกิดที่จังหวัดสกลนครผ่านมาแล้วประมาณ45ปีเลยคุณพ่อนั้นเล่าให้ฟังครับเรื่องที่ให้ชื่อว่าผีโพรงคนกินปลาครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะฮะเราไปพูดคุยกับคุณวัดกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณวัดครับ ครับสวัสดีครับพี่ตั้มครับ โอ้โหเสียงใสมากอะเสียงผมเบาไปเปล่าครับคุณวัด ช่วยเช็คชัดเจนครับ ชัดเจนนะเพราะว่าในห้องสตรีมเหมือนจะทักมาว่าเอ๊ะเหมือนเสียงเบาหรือเปล่านะอ่ะโอเคเสียงปกติยังไงรบกวนในห้องสตรีมมิ่งด้วยละกันนะครับถ้าเกิดว่าผมเสียงเบาไปยังไงเนี่ยช่วยทักบอกละกันถ้าเสียงโอเคแล้วรบกวนทุกท่านกด1แต่ถ้าเสียงยังไม่เคลียร์เนี่ยกด2ให้ผมละกันเดี๋ยวผมจะได้ทำการปรับเครื่องไม้เครื่องมือนะโอเคมาครับเรื่องของคุณวัดเรื่องแรกวันนี้เลยเราเล่ากันตั้งแต่4ทุ่มเลยทีเดียวให้ชื่อเรื่องว่าผีโพรงคนกินปลาครับนี่นะฮะเป็นยังไงครับคุณวัดฮะผีโพรงคนกินปลา ที่จริงมันต้องออกเสียงว่าผีโพรงนะครับ ผีโพรงไม่มีรอเรือเนาะ ไม่ครับไม่ มีเนาะ โพรงตรงนั้นมันเหมือนโพรงไม้ครับ โพรงไม้ในหลุมอะไรเงี้ยเพราะผมดูเช็คดูแล้วก็เหมือนไม่มีรอเรือเป็นผีโพรง ต้องเป็นผีโพรงครับ ผีโพรงเออน่าสนใจฮะผีโพรงครับยังไงครับเชิญเลยครับคุณวัดครับเรื่องราวของคุณวัด ครับผมก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณพ่อผมท่านเล่าให้ฟังนะครับออกตัวก่อนว่ายังไงก็ขอให้รับฟังเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับ ครับ ครับเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อประมาณ 40-50 ปีก่อนนั้นนะครับตอนนั้นพ่อผมก็ยังเป็นเด็กอยู ่ครับ คือครอบครัวของปู่เนี่ยของคนสกลนครสมัย50ปีก่อนเนี่ยก็เป็นเกษตรกรเต็มรูปแบบเลยนะครับ ครับ พอถึงช่วงเนี้ยครับช่วงเดือนสิงหากันยาเนี่ยก็จะเป็นช่วงของการทำนาทีนี้สมัยก่อนเนี่ยเวลาที่จะทำนาเนี่ยคนสมัยก่อนเขาก็จะยกครอบครัวเนี่ยจากบ้านเนี่ยไปอยู่ที่กระท่อมที่ทุ่งนา ครับ ครอบครัวของปู่ผมนี่ก็เช่นกันปู่ก็พาพ่อกับน้องก็คืออาของผมนะครับไปอยู่ที่ทุ่งนาพอตอนเช้าก็เดินมาโรงเรียนตอนเย็นก็เดินจากโรงเรียนกลับทุ่งนาแบบนี้ครับ ครับ ก็ด้วยความที่ไปอยู่ทุ่งนาทำนานะครับอาหารการกินก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ด้วยความที่ปู่ผมเนี่ยมีลูกหลายคนด้วยพ่อผมเนี่ยเป็นลูกชายคนโตก็เลยมีหน้าที่ที่ต้องหากับข้าวมาช่วยจุนเจือน้องจุนเจือครอบครัวนะครับพ่อของผมก็เลยไปปัดไม้ไผ่มาทำเป็นเบ็ดธงนะครับเบ็ดธงเป็นเบ็ดเล็กๆที่ไปปักไว้ตามคันนาครับก็พ่อผมก็ตัดทำเบ็ดธงประมาณ 40-50 พันครับต้องบอกว่ามันเยอะมาก เยอะมากเยอะม ะถ้าคนที่เคยปักเบ็ดธงจะรู้มันเป็นเบ็ดคันเล็กๆนะครับ ครับเบ็ดธง เบ็ดคันเล็กๆคันโก่งๆเล็กๆที่เราเสียบไว้ตามคันนาครับ 40-50 พันพ่อผมก็เริ่มลงเบ็ดนะครับลงเบ็ดคือที่ดินของที่นาของปู่ผมเนี่ยจะติดกับกระท่อมหลังหนึ่งนะครับซึ่งกระท่อมหลังเนี้ยนะครับเจ้าของกระท่อมชื่อตาทองพัน ตาทองพัน นะครับตาทองพันครับพ่อผมเนี่ยก็ปักเบ็ดซึ่งพ่อผมเนี่ยได้รับการเตือนจากปู่ว่าจะลงเบ็ดที่ไหนก็ช่างอย่าลงไปใกล้กระท่อมของตาทองพันเด็ดขาด เอออ ันนี้คือคำที่ปู่กำชับไว ้สอนไว้ก่อนบอกว่าอย่าเข้าไปใกล้เขา พ่อผมก็สงสัยว่าเอ้าทำไมลงเบ็ดไม่ได้ปู่ก็บอกว่าเออนะตาทองพันแกเป็นคนขี้หวงตามภาษาคนแก่ครับ ครับครับ แกหวงปลาอย่าไปลงเบ็ดใกล้กระท่อมแกก็แล้วกันปู่ก็กำชับพ่อมาอย่างนี้ครับพ่อผมก็ลงเบ็ดจากหัวค่ำไปนะเบ็ดเนี่ยมันเยอะมาก40-50คันก็เริ่มลงจากขั้นแรกก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับช่วงแรกก็ได้ปลาเยอะครับได้ปลาเยอะนะครับปลาช่อนนาตัวใหญ่ปลาหมอตัวใหญ่เนี่ยได้มาเลี้ยงน้องมีกินอยู่ตลอด ครับ นะครับยิ่งตรงแปลงนาที่ใกล้กระท่อมตาทองพันปลายิ่งเยอะนะครับฟังจากเสียงที่มันฮุบปลามันฮุบปลาที่มันอยู่ในน้ำครับพ่อผมก็เลยลืมคำที่ป ู่กำชับไว้ว่าอย่าไปลงเบ็ดใกล้กระท่อมตาทองพันครับก็ลงเบ็ดไปนะครับพักหลังๆเนี่ยพ่อสังเกตว่าปลาเนี่ยมันเหมือนโดนขโมยครับพี่ตั้ม คือยังไงปลามันเหมือนขโมยแสดงว่าเวลาเราปัก เบ็ด ปักเบ็ดแล้วเนี่ย ที่พ่อลงไว้เนี่ยนะครับ คือพี่ตั้มต้องคิดตามนะครับคือพ่อจะปักเบ็ดจากคันที่1ไล่ไปคันที่2ที่3ที่4ที่5ไปเรื่อย ๆ พอครบสมมุติว่ามีเบ็ดฮะมีเบ็ด40คันก็จะวนกลับมาดูเบ็ด อันที่1 คันแรกแบบนี้ครับ ครับ วนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับพักหลังๆเนี่ยพ่อสังเกตว่าเบ็ดของแกเนี่ยเหมือนมีคนแอบมาขโมยเอาปลา ครับขโมยในที่นี้คือแบบไม่ใช่ว่าเอาไปทั้งเบ็ดแต่คือปลาที่หลังจากปักไปแล้วเนี่ยพอได้ขึ้นมาเราก็จะเก็บไปใช่ไหม คือถ้าคนเคยลงเบ็ดธงเนี่ยจะรู้ว่าถ้าร่องรอยสภาพไหนคือปลามันกินเหยื่อไปแต่มันไม่ติดสภาพไหนคือมีคนแอบมาขโมยปลาเขาจะรู้ครับ คือเอาปลาออกจากเบ็ดเลยพูดง่าย ใช่ใช่ครับใช่ คือเข้าใจแล้วเห็นภา พเบ็ดมันโดนเคลื่อนออกจากที่เดิมที่ปักอยู่ครับ โอเคครับ พ่อก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมเหมือนมีคนมาแอบขโมยปลาพ่อก็ชักจะโมโหว่าปลาก็ได้ดีได้เยอะอยู่ทำไมถึงมีคนมาขโมยพ่อก็เก็บความสงสัยไว้นะครับ ครับ วันต่อมาก็ลงเบ็ดก็รู้สึกว่าเหมือนเบ็ดเนี่ยมันโดนขโมยปลาไปอีกนะครับพ่อก็สงสัยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งพ่อก็ลงเบ็ดแต่วันเนี้ยพ่อจะลงเบ็ดค่ำเป็นพิเศษก็ลงเบ็ดไล่ไปจากคันแรกคันที่สองคันที่สามไปใกล้กระท่อมของตาทองพันนะครับพ่อก็สังเกตเห็นเงาหนึ่งตะคุ่มตรงคันเบ็ดพ่อก็รู้แล้วไอ้คนนี้เองที่แอบมาขโมยปลาในเบ็ด เจอแล้ว ครับพ่อก็ปิดโคมตรงโคมไฟส่องตรงหน้าผากเลย ครับ นะครับแล้วก็ค่อยๆเดินไปใกล้นะครับร่างนั้นก็เหมือนทำอะไรกับเบ็ดแกอยู่ครับครับพอเดินไปใกล้ปุ๊บพ่อก็เปิดไฟโคมตรงหน้าผากแล้วก็ส่องไปที่ร่างนั้นว่าอ๋อมึงนี่เองมาขโมยเบ็ดกูมาขโมยปลากูพ่อพูดอย่างเงี้ยขออภัยนะครับ ครับ ขออภัยนะครับที่พูดไม่สุภาพ เอาเลย พ่อเขาพูดอย่างเงี้ยอ๋อมึงนี่เองมาขโมยปลาที่เบ็ดกูร่างนั้นไม่ตกใจเลยครับ นิ่งเลย พ่อบอกว่าร่างนั้นนิ่งแล้วค่อยๆหันหน้ามานะครับหันหน้ามาพ่อเห็นหน้าของร่างนั้นเท่านั้นแหละครับพ่อตกใจเพราะว่าร่างนั้นน่ะพ่อบอกว่าตามันแดงแล้วตรงจมูกมันเนี่ยมีไฟวาบออกม าน ะครับในปากก็มีปลาช่อนปลาอะไรที่กำลังดิ้นนะครับร่างนี้ก็กำลังเคี้ยวปลาที่สดๆเนี่ยยับ อยู่ในปากเลยเหรอเออ ใช่ครับพ่อผมตกใจก็ตะโกนผีหลอกแล้วก็วิ่งกลับไปที่กระท่อมนะครับตอนนั้นน่ะปู่กับย่าก็กำลังจะนอนน้องก็จุดตะเกียงทำกันบ้านอยู ่ พ่อก็วิ่งลวดขึ้นไปบนกระท่อมนะครับผีหลอกพ่อก็ตะโกนอย่างเงี้ยลั่นกระท่อมเลยปู่ก็เอ็ดว่าผีอะไรของมึงนะครับพ่อก็บอกเนี่ยขึ้นไปลงเบ็ดเนี่ยมีผีมันมาขโมยกินปลาใช่ไหมเนี่ยตาแดงโล่เลยไฟออกมาจากจมูกเหลืองเลยนะครับพ่อเล่าให้ฟังนี้ปู่ก็ชะงักปู่ก็พูดตัดว่าเฮ้ยผีที่ไหนตาฝาดหรือเปล่า เออ จริงๆพ่อฉันเห็นจริงๆเนี่ยผีมันมาขโมยกินปลาฉันเนี่ยนะครับ ครับ พ่อก็พยายามเล่าลักษณะแต่เหมือนปู่เนี่ยบ่ายเบี่ยงบอกว่าเฮ้ยตาฝาดหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้ครับ เออ มึงส่องแล้วตาเบอร์แสงไฟหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ โอ้ผมว่าถ้า พยายาม ชั่วโมงนั้นถ้าเป็นคุณพ่อจริงนะไฟที่อยู่ตรงหน้าผากเนี่ยผมนึกภาพออกอ่ะมันฉายไปเห็นคนกำลังนั่งคุ้มๆเป็นเงาดำๆอยู่นะผมว่าแกเห็นแหละไม่มีตาฝาดหรอกไฟออกจะสว่างขนาดนั้น คือพี่ตั้มครับคือมันจะเป็นอย่างนี้ไฟโคมตรงหน้าผากเราเนี่ยถ้าเราส่องไฟส่องอะไรกลางคืนนานๆนะครับบางทีเรามันก็จะเบอร์ๆตรงตาเราอะครับปู่ก็คือปู่พยายามบ่ายเบี่ยงนะครับเอาสรุปอย่างนั้นเลยก็ไล่บอกตาฝาดแล้วไม่นอนแล้วแกก็มาไล่เบี้ยเอากับพ่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวข้าบอกเองแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปลงเบ็ดตรงใกล้กระท่อมของตาทองพัน เออ แกหวงปลาแกจะตายปู่ก็มาไล่เบี้ยกับพ่ออย่างนี้ ครับ เดี๋ยวโดนแก จ้งความเอาเรื่องมาหรอกปู่ก็เลยพานพูดไปเรื่องอื่นแล้วก็ไล่พ่อไปนอนพ่อก็ได้แต่กลัวแล้วก็เก็บความสงสัยไว้อย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้พ่อเล่าให้ฟังคือลักษณะกระท่อมหรือว่าเถียงนาของคนอีสานน่ะที่พ่ออยู่น่ะมันจะเป็นอย่างนี้ครับพี่ตั้มก็คือมันจะไม่มีฝา ไม่ม ีจะเป็นแค่ครับไม่มีฝาไม่มีข้างฝานะครับจะเป็นแค่6เสา8เสาก็ว่าไปแล้วก็ล็อกนึงจะเป็นล็อกที่ปู่กับย่านอนแล้วอีกล็อกนึงก็จะเป็นที่ที่พ่อกับน้องนอนแล้วก็จะเป็นชานของกระต๊อบแบบเนี้ยกระท่อมแบบเนี้ยซึ่งมันจะมองเห็นข้างนอกได ้ แกก็บอกว่าคืนวันนั้นแกนอนไม่หลับเลยแกมองออกไปที่เห็นแบบมันมองไปมันจะเห็นทุ่งนาได้แกยังเห็นไฟนั้นอ่ะมันแบบเดินมาวนเวียนแถวกระท่อมของพ่อตลอดทั้งคืนเลยครับ โอ ้ครับ ครับ พ่อได้แต่กลัวจนหลับไปนะครับ อืม ครับอันนี้ก็คือเรื่องที่แกเจอครั้งแรก ครับ นะครับแกก็พ่อก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจนะครับนี่พอผ่านไปสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์คือความกลัวก็เริ่มหมดไปละเริ่มหายไปละ เออ คือตัวพ่อแกเล่าว่าตอนนั้นน่ะแกก็ไม่แน่ใจด้วยว ่ าบางทีน่ะแกอาจจะตาฝาดเหมือนที่ปู่พูดหรือเปล่าว ่ าแกเห็นจริงๆหรือเปล่า ครับครับ ครับพอผ่านไปก็เริ่มชักจะลืมความกลัวก็เริ่มชักจะหมดไปครับก็เริ่มกลับมาลงเบ็ดต่อนะครับแต่พ่อบอกว่าทีเนี้ยคือพ่อจะไม่ลงเบ็ดดึกนะครับจะลงเบ็ดแค่ตอนหัวค่ำแล้วก็แบบเนี้ยเพราะว่าพ่อก็ยังหวาดอยู ่ ครับก็เย็นมา4-5โมงนะครับเสียงเฉียดเสียงนั้นเริ่มร้องก็พ่อก็สะพายคล้องแบกเสียมไปขุดไส้เดือนนะครับแต่คราวเนี้ยพ่อเหน็บมีดไปด้วยอันนึงเผื่อเจ อ ตัวนั้นอีกพอเราให้ฟังแกบอกว่าแกก็ไปขุดไส้เดือนอะไรพาสะพายคล้องแกไปก็ลงเบ็ดกะว่าจะไม่อยู่ค่ำนะครับ คร ับ ก็ลงเบ็ดไปจากเบ็ดคันแรกลงไปเรื่อยๆนะครับครบ1รอบนะครับก็ยังไม่มืดเท่าไหร ่ ก็ถึงคันที่40 50ก็กลับมา วน คันแรกครับก็ได้ปลาดีเยอะแยะนะครับพอได้ปลาอารมณ์ที่ได้ปลาครับพี่ตั้มก็เลยเริ่มจะลืมความกลัวแล้วทีเนี้ยคือทุ่งนาน่ะมันจะไม่มีอาณาเขตบอกไว้ว่าอันนี้คือไม่มีรั้วกั้นว่าอันนี้คือทุ่งนาของคนนี้พ่อก็เริ่มลงเบ็ดไปเรื่อยจนเข้าไปใกล้เขตของกระท่อมของตาทองพันโดยที่ไม่รู้ตัว คือปากเพลินนะพูดง่ายๆมันไม่มีอะไ ร บอกบ่งบอกไว ้ก้มหน้างึดๆก็ก้มปากก้มปากนะครับ เออเนาะแล้วได้ปลาเยอะมันยิ่งรู้สึกตื่นเต้นนะมันยิ่งอยากปากไปเรื่อยๆเออ พ่อก็บอกว่าเหมือนเดิมครับเข้าอีหลอบเดิมก็คือพอวนกลับมากู้คันที่หนึ่งใหม ่ เริ่มรู้สึกว่าเอาอีกละปลาโดนขโมยอีกละแต่คราวนี้ด้วยความที่มันยังไม่มืดมากไงครับพ่อบอกว่าไม่กลัวเนี่ยมีมีดมาด้วยคราวนี้เน็ตมีดมาด้วยตอนนั้นพ่อก็รุ่นประมาณ12-13ก็เป็นเด็กวัยรุ่นก็กำลังห้าวเลยครับ โอ้ยกำลังวัยรุ่นเลย ครับก็ด้วยความที่มันยังไม่มืดมากแล้วก็ด้วยความที่วันนั้นเน็ตมีดมาด้วยก็พอเห็นว่าเบ็ดตัวเองเนี่ยโดนขโมยปุ๊บก็เลยดูให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยเนี่ยมันยังสว่างอยู่เนี่ยว่าตกลงไอ้วันนั้นน่ะที่เห็นในที่ตาแดงๆแล้วก็มีไฟออกมาตรงจมูกอ่ะ ครับ มันคนหรือผีกันแน ่วัดกันไปเลยอยากเห็นอยากรู้เหมือนกัน หลังจากที่เบ็ดโดนขโมยปลาไปแล้วรอบ2รอบแล้วครับ ครับ คือทีเนี้ยพ่อเขาบอกอย่างนี้พ่อเขาบอกว่าปกติเนี่ยจะปักเบ็ดแล้วก็ไปข้างหน้าครับสมมติว่าถึงคันที่20ก็จะปักคันที่21ไปทีนี้พ่อไม่เดินไปข้างหน้าพ่อวนกลับหลังพ่อไปถึงคันที่20แล้วพ่อก็ย้อนกลับไปกู้คันที่19 18แบบเนี้ยครับ ถอยหลังกลับถอยหลังกลับเออ นึกออกก็คือจะไปจับไอ้คนที่มาขโมยปลาแกเพราะว่าพ่อคิดว่าคือถ้าไม่เดินไปข้างหน้าเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยต้องไปเจอคนที่ขโมยปลาแกแน่นอน แกเคสซะเลยถอยเลย ครับ ก ็คือถ้าเราเดินไปข้างหน้ามันก็จะไปโดนไอ้เบ็ดที่เราโดนมันขโมยแล้วแบบเนี้ยครับ ครับ ก็เดินกลับไปนะครับก็ไปก็เหมือนเดิมเลยครับพี่ตั้มไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนั้นอีกนะครับเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกำลังขโมยปลาอยู่นะครับแกก็ตวาดเลย มึงเลี้ยงไม่มาขโมยปลากู นั่น ไงนะครับร่างนั้นก็เหมือนเดิมเลยครับนิ่งนะครับแล้วก็หันมาเหมือนเดิมเป๊ะแต่ทีนี้พ่อเห็นชัดแล้วครับ เห็นชัดเลยเหรอ ว่าไม่ได้ตาฝาดแน่นอนนะครับร่างนั้นน่ะที่ถอดเสื้อแล้วก็มีลายสักเต็มตัวน่ะค ือ ตาทองพัน ตาทองพันเออ ครับตาทองพันกำลังหักคอปลาสดๆจากเบ็ดของแกน่ะเคี้ยวใส่ปากอยู่นะครับ น่ากลัวว่ะเออเออ พ่อน่ะจากตอนแรกที่บอกว่ากล้าๆนะครับที่บอกว่าตัวเองมีเหน็บมีดมาด้วยน่ะแต่ว่าไม่กลัว ครับ ตาทองพันแกนั่งยองอยู่แกลุกขึ้นหันมามองพ่อ รู้ตัวแล้ว คือประจันหน้ากันเลยครับแต่พ่อตอนนั้นน่ะจากมีความกล้าน่ะเริ่มกลัวแล้วครับแล้วตาทองพันก็พูดออกมาว่ามึงใช่ไหมมาขโมยปลากูระวังนะมึงจะไม่ได้กลับไปหาพ่อหาแม ่อุ้ย นะครับเหมือนเดิมครับตาแดงมีไฟวาบวาบวาบออกมาจากตรงจมูกครับเท่านั้นแหละครับพ่อผมที่กล้าตอนแรกน่ะกะว่ามีมีดน่ะทิ้งมีดทิ้งข้องวิ่งกลับจะทำ ผมก็ลุ้น พี่รอพี่ร อผมก็ลุ้นนะว่าแบบถ้าพ่อแบบมีใจหน่อยเอามีดฟันเลยมาตาทองพันตาไฟแดงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแต่สรุปคือพ่อวิ่งออกแล้วก็บอกผีหลอกเออเออ คือจากตอนแรกที่คิดว่ามันยังไม่มืดนะครับม ัน ยังสว่างอยู่แล้วก็ตัวเองมีมีดด้วยนะกะว่าเออวันนี้เป็นไงเป็นกันเลย ใช่ใช่ แต่ไปเห็นร่างนั้นมีรอยสักเต็มตัวกินปลาอยู่หันมาเนี่ยจากนั่งยองๆอยู่แล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นหันหน้ามามองแกแล้วก็พูดว่ามาขโมยปลากูใช่ไหมระวังจะไม่ได้กลับไปหาพ่อหาแม ่อุ้ยนึกภาพเห็นมันเห็นภาพชัดเลยเออ ครับครับพอวิ่งกลับไปที่กระท่อมไปเล่าให้ปู่ฟัง ครับ นะครับก็โดนปู่เอ็ดอีกแล้วทีนี้ คือหนักกว่าครั้งก่อนก็คือพอเห็นหน้าชัดแล้วเนี่ยแกกลัวครับแล้วปู่ก็ต้องพาออกจากกระท่อมกลับไปที่หมู่บ้านไปรดน้ำมนต์ที่วัดแล้วก็ไม่ให้พ่อมานอนที่กระท่อมหลังจากนั้นอีกเลยแล้วพ่อก็เลิกลงเบ็ดไปใกล้ๆกระท่อมของตาทองพัน ครับ หลังจากนั้นไม่ไปลงเบ็ดใกล้เลยแล้วพอที่หลังมาปู่ก็มาเฉลยให้ฟังว่ า ตาทองพันน่ะที่ปู่น่ะไม่ให้พ่อไปลงเบ็ดใกล้น่ะเพราะว่าแกเป็นผีโพงแกเล่นว่านแกเลี้ยงว่านเลี้ยงกระถางอาคม ครับ คือปกติเนี่ยคนบ้านผมเนี่ยถ้าถึงหน้านาเนี่ยจะไปอยู่กระท่อมที่กลางทุ่งนาก็จริง ร แต่พอเสร็จจากหน้านาแล้วก็จะกลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมแต่ผิดกับตาทองพันที่ร้อยวันทุนปีเนี่ยแกจะอยู่แต่ในกระท่อมแกแต่ละครับแกจะไม่สูงสิงกับใครครับ พวกเล่นของเล่นว่านอะแต่ว่าคือตอนนั้นตาทองพันแกยังไม่ตายใช่ไหมเพราะว่าคนที่จะเป็นเหมือนผีโพงเลยก็คือยังแบบเขาปลูกว่านปลูกอะไรไว้ด้วยแสดงว่า ไม่แกไม่ตายครับ แกไม่ตายเออ จนหลายปีไปคือแกเริ่มแก่แล้วก็แกก็ป่วยตายแต่พ่อผมก็คือไม่กล้าไปสูงสิงไม่กล้าไปย่างกลายไปใกล้กระท่อมของแกอีกเลย เ ไปทำนานี่ก ็ ครับ ครับ ลงเบ็ดพ่อก็ไม่ลงไปเฉียดบริเวณของกระท่อมตาทองพันอีกเลยครับปู่มาเฉลยว่าตาทองพันเนี่ยแกเลี้ยงว่านแกเล่นพวกวิชาคาถาอาคมอยู่ยงคงกระพัน ครับ นะครับแกมีว่านอะไรสารพัดของแกแล้วคือด้วยความที่ไม่ค่อยมีคนไปหาปลาในบริเวณนาแกนะครับ เออ ปลาแถวนาแกมันก็เลยชุม โ อ้ครับ ครับครับ และแกก็คงจะหวงปลาแกเหมือนที่ปู่พูดนั่นแหละครับ คงจะหวงแหละใช่เพราะว่าแกไม่ออกไปไหนมาไหนไงก ็ ถือว่าหนึ่งน้อยอันนั้นแหละอาหารของเขาแหละปลานี่แหละแต่ว่าจะปรุงสุกหรือไม่ปรุงสุกก็สุดแท้แต่เพราะว่า ปกติก็คือแกจะไม่ยุ่งกับใครแล้วก็ไม่มีใครไปยุ่งกับแกอยู่แล้วแต่พ่อผมเนี่ยด้วยความที่ลงเบ็ดได้ปลาไงครับครับ ผมไม่นึกภาพคนที่สูงวัยคือพูดง่ายๆคนแก่ตามต่างจังหวัดเวลาที่เขาไม่สูงสิงกับใครเขาไม่สูงสิงจริงนะแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบโอ้โหอยู่กับเขาอยู่แต่กับตัวเองอ่ะบางทีผมยาวลุงลังอะไรเงี้ยตอนกลางวันเห็นก็น่ากลัวจริง พี่ตั้มพูดเหมือนลักษณะที่พ่อผมเล่าให้ฟังเลยคือ เป็นคน แก่แต่ไม่หง่อมนะพี ่ เป็นคนแก่แต่แบบเป็นคนแก่ร่างใหญ่กำยำครับ ครับคืออย่างน้อยเขาเล่นของเนี่ยเขาก็ต้องแบบเหมือนมีอักขระอะไรเงี้ยที่บอกมีศักดิ์เต็มตัวน่ะ ครับ บุคลิกเขาจะดูน่ากลัว ครับผมสั้นๆขาวๆเป็นดอกเหลาเลย ครับเออเนาะ แล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องผีโพงตาทองพันที่พ่อผมเล่าให้ฟัง อู้สนุกสนุกผมพยายามนึกภาพตามพอเห็นภาพปั๊บอินเข้าไปกับเรื่องโอ้โหนึกถึงสมัยก่อนตอนผมเด็กๆอยู่สุพรรณเนี้ยไอ้สิ่งที่คุณเล่าให้ฟังคุณวัดว่ากระท่อมที่มันไม่มีฝาเป็นยังไงผมก็อยู่อย่างนั้นแหละตอนสมัยเด็กไปนั่งเฝ้าควาย ถ้าใครที่เคยอยู่อารมณ์เนี้ยจะเข้าใจบรรยากาศได้ดีเลยครับ เข้าใจเข้าใจแล้ว ไอ้ของท้องทุ่งนา ครับ ที่อยู่กระท่อมเนี้ยครับ โอ้ยช่วงประมาณสักบ่ายสามนะแดดอ่อนๆเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้แล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมฮะคุณวัดเห็นเป็นทุ่งนาอันนี้พูดถึงจินตนาการนะเป็นทุ่งนาเป็นต้นหญ้าต้นข้าวขึ้นมาแล้วต้องกับลมแล้วมันลู่ไปกับลมอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเราเห็นภาพนั้นเราสบายใจแต่กลับกันนะคุณวัดพอมันไปตอนกลางคืนเนี่ยเฮ้ยมันหลอนมากแล้วตรงนั้นน่ะโอ ้คือบรรยากาศมันจะเป็นอีกอย่างนึงเลยอ ีกอย่างเลยอ่ะแล้วก็เรื่อง ตอนหัวค่ำเนี่ยเริ่มจะมีกบมีเขียดร้องเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศอีกอย่างนึงครับ ครับแล้วไอ้เรื่องผีโพงเนี่ยผมเสริมนิดนึงคือผมเคยไปคุยกับชาวบ้านอยู่เนี่ยเรื่องของผีโพงเนี่ยคือคนที่เขามักจะเป็นคนเล่นของใช่ไหมคุณวัดเล่นพวกอาคมอะไรต่างๆเขาก็จะเอาว่านเนี่ยมาปลูกไว้ที่บริเวณหน้าบ้านนะครับตอนกลางวันเนี่ยคุณผู้ชมฮะไอ้เจ้าว่านพวกนี้ก็เป็นเหมือนพืชผลธรรมดาแหละ ครับ ครับแต่ว่าพอตกกลางคืนเท่านั้นแหละนะฮะมันก็จะเริ่มแบบกายร่างเป็นเหมือนเจ้าของคนที่ปลูกมันซึ่งชาวบ้านบอกว่าถ้าเกิดเจ้าของเนี่ยเอาไม่อยู่หมายถึงว่าไอ้เจ้าพืชอันเนี้ยมันไปเก็บสกิลพูดง่ายๆเก็บพวกแบบคาถาอาคมอะไรของมันเนี่ยจนเริ่มแบบเป็นตัวของมันสร้างร่างของมันขึ้นมาได้เนี่ยเจ้าของเองเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนแบบเป็นปอบเขาว่าอย่างนั้นไอ้ว่านอันเนี้ยมันก็จะเรียนแบบเจ้าของหน้าก็จะเป็นเหมือนเจ้าของที่ปลูกนั่นแหละแล้วก็จะเป็นปอบด้วยบางทีก็คือเอาเขาเรียกพลังงานชีวิตของเจ้าของไปด้วยนี่คือคร่าวๆที่ชาวบ้านเคยเล่าให้ฟังนะครับ พี่ตั้มผมขอแทรกนิดนึงครับ เอาที่ได้ครับ คืออันนี้ผมเคยได้ยินมาว่าคือถ้าคนที่เลี้ยงว่านแบบเนี้ยพอเวลาที่เขาใกล้จะตายเนี่ยเขาจะเอาว่านเนี้ยไปให้คนอื่นต่อไปให้คนอื่นเลี้ยงต ่อ เพื่อที่จะสืบทอดอันเนี้ยครับสืบทอดไอ้เชื้อของผีเนี่ย เหมือนเจตนาลมมันลูกหลานเหมือนแบบปลูกฝังแบบหนัง เอาว่านไปให้คนอื่นเลี้ยงต่อถ้าใครเลี้ยงต่อใครลดน้ำพรวนดินก็จะสืบทอดความเป็นผีโพงอันนั้นต ่อน่ากลัว แต่อันนี้ยังไงก็ขอออกตัวอีกครั้งนึงว่าเป็นเรื่องเล่าที่พ่อเล่าให้ผมฟังนะครับยังไงก็ฟังเพื่อความบันเทิงเพราะว่ามันอาจจะเหนือมันอาจจะไม่เหนือความจริงที่ความจริงที่เราเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ก็คืออันนี้ก็คือเรื่องที่เล่าพ่อเล่าให้ฟัง เฮ้ยเล่าดีเล่าดีโอเคเลยแล้วก็ไม่มีลักษณะของความแบบเวอร์วังอลังการไม่ได้แบบวิจิตรตะการตาเลยมากน่ากลัวจริงแล้วคนในห้องสตรีมมิ่งชอบกันมากคอมเมนต์กันตึมตำตึมตำไม่มีใครว่าคุณวัดเลยเพราะผมอินแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนฟังเรื่องของคุณวัดแล้วอินตามด้วยน่ากลัวเล่ากำลังดีหรือธรรมชาติมากเหมือนแบบเรานั่งล้อมวงกันเล่าเรื่องผีอ่ะคุณวัดอารมณ์อย่างนั้นจริง คือผมตอนผมเป็นเด็กเนี่ยผมจะชอบฟังปู่เขาเล่าปู่เขาจะมีนิทานแบบเนี้ยครับมีเรื่องแบบเนี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงหรือไม่จริงครับแต่ตอนนั้นคือชอบฟังรู้อย่างเดียวว่าชอบฟัง เออผมก็ชอบ จะมีเรื่องอย่างเวลาที่ปู่ไปขายวัวขายควายแบบเนี้ยกองเกวียนไปพักแบบนั้นก็เจอเรื่องแปลกๆปู่ก็จะชอบมาเล่าให้ฟัง ครับครับ ผมก็ถือโอกาสเก็บมาถ่ายทอดให้แฟนๆเดอะช็อคได้รับฟังร่วมกัน ยินดี เพื่อความบันเทิง ครับผมโอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณวัดนะเราได้สนุกมากครับธรรมชาติดีผมชอบโอเคครับคุณวัดยังไงเดี๋ยวอนาคตถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาเล่าประสบการณ์กันใหม่นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณด้วย ความยินดีครับ ครับผมยินดีเช่นกันครับขอบคุณครับคุณวัดครับ ครับสวัสดีครับ